99 cent. Lidl, je verdient het. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Vanavond 6 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Eerst Eefje Kuhne. Goedenavond. De vakbonden gaan acties voorbereiden omdat ze boos zijn over de pensioenplannen van het nieuwe kabinet. Bonden FNV en CNV hadden vandaag een kennismaking met het nieuwe kabinet, maar ze zijn na een kwartier boos weggelopen. Het kabinet wil de AOW-leeftijd sneller verhogen. De bonden willen dat helemaal van tafel hebben. We hebben een weerrecord te pakken. Het is vandaag de warmste 2 maart ooit. Er is 16,1 graden gemeten bij het weerstation in De Bilt. Het oude record was 16 graden uit 1959. Nederland gaat met Frankrijk praten over kernwapens. De Franse president Macron die wil meer kernwapens gaan maken en samenwerken met andere Europese landen. Allemaal vanwege de spanningen in de wereld. Het kabinet gaat nu dus in op die uitnodiging. Nieuws over Feyenoord. De club moet nog even verder zoeken naar een nieuwe technisch directeur. Want oudspeler Kees van Wonderen haakt toch af. Het leek hem te gaan worden. Ze waren ook goed in gesprek, zegt de club. Maar het is niet tot een deal gekomen omdat het niet het juiste moment zou zijn. Nu blijft dus Dennis de Kloeze voorlopig en de algemeen directeur van Feyenoord en de technisch directeur. Het weer. Vanavond kan het lokaal mistig worden. Het koelt ook af flink naar 1 tot 5 graden. Morgen krijgen we weer veel zon. Ook warme temperaturen van 12 tot 16 graden. Klik op de weg door Flitsmeister met 60 files en 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. Er is een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht. 6 kilometer file met 37 minuten vertraging. En de A12 Lunette-Ouderijn op de hoofdrijbaan. Daar 7 kilometer met 37 minuten extra reistijd. Q-Music. Domien Verschuren. En de Q-middagshow. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love voor je zometeen naar Kensington. Dit is Stay. Scream it out loud. Don't zometeen. Stay bij Q Music. 5 over 6. Het is het begin van de avond van maandag 2 maart 2026. Ja, Stephen Kensington hoor je. Ze maken kans op een top 40 award. Categorie live act. Ik zal je zo meteen even bijpraten over hoe jij ervoor kunt zorgen dat misschien wel jouw favoriete band Kensington op 20 maart in Rotterdam Hooi die prijs wint. Verder uiteraard de eerste heerlijke lenteavond. Al gaat de zon wel over een kwartiertje onder. Het blijft deze hele week overdag echt heerlijk. Vannacht moet je wel rekening houden met temperaturen tussen de 1 en de 5 graden Celsius. Dus de lange onderbroek die hoef je nog niet helemaal op te bergen. Verder de avond dat de 20-jarige superster Somber in AFAS live staat. Mocht je onderweg zijn, ik draai me zometeen in de top 40 update, even naar 6:30. En ik zou je willen adviseren, geniet er extra van vanavond. Ik denk namelijk dat hij makkelijk vanavond ook de Ziggo Dome had kunnen vullen. Dit is zo'n superster, hij staat er nu met 3 hits tegelijkertijd in de top 40. Er zijn maar weinig artiesten die dat kunnen zeggen. Het is onder andere Zara Larsson deze week die dat met hem kan zeggen. Maar voor de rest is het vrij uniek. Dus als je onderweg bent naar een relatief kleine, intieme show van Summer vanavond in AFAS Live... You're one of the lucky few. Heel veel plezier. En dus zometeen even naar 6:30 een track van hem in de top 40 update. Ja, en natuurlijk de avond dat ik de visdeurbel in de gaten ga houden. Hè. Ik ben er maar druk mee. Hij staat weer live sinds vandaag. In Utrecht, daar ligt de Weertsluis. En die Weertsluis die moet met de hand worden geopend. Als die sluizen dicht zijn, dan moeten ook de vissen daar wachten. En daardoor zijn die vissen, dus geen gelul, zijn zij nog een makkelijke prooi voor vogels of roofvissen. Nou, om die vissen een handje te helpen is er al sinds een paar jaar is er een onderwatercamera. En die onderwatercamera die filmt dus 24/7 die sluis. En als er vissen in beeld zijn, je kunt dus meekijken via visdeurbel.nl... dan kun je op de bel drukken zodat de sluiswachter de deur handmatig kan openen. En die deurbel is echt heel belangrijk, want die vissen die helpen het water schoon en gezond te houden. Dat is goed voor de biodiversiteit. Klinkt allemaal als een saai verhaal, maar echt hartstikke belangrijk. Je kunt kijken op visdeurbel.nl. Het enige nadeel is, hij is vandaag gelanceerd, dus de stream is een beetje traag. En er kijken zoveel mensen dat je niet op de deurbel kunt drukken. De vissen zijn vandaag fucked, maar vanaf morgen kun je op de bel drukken op visdeurbel.nl. Hoop ik. David Guetta, Tones and I en Teddy Swims bij Q Music in Gone, Gone, Gone. Die laatste, Teddy Swims, die stond er vorig jaar nog op het podium van Rotterdam Ahoy tijdens Q Music Top 40 Live. Het evenement waar de grootste top 40 artiesten optreden. Dat doen we één keer per jaar. Zo aan het begin van het jaar, daar vieren we de hits van vorig jaar. Dus 2026 vieren we de hits van 2025. Ja, vorig jaar was de grote Teddy Swims daar te gast. Hij trad daar op. Dit jaar is hij genomineerd voor een prijs. Hij is namelijk genomineerd voor de beste live act internationaal top 40 award. Je kunt stemmen via qmusic.nl/stem. Dat is eigenlijk de enige award, de enige prijs waarvoor jij jouw stem kunt laten gelden. Hij is genomineerd met onder andere Pommelien Thijs, Ray, Roy Williams, Ed Sheeran en Alex Warren. En nog heel veel anderen. Jouw favoriet staat er ongetwijfeld ook tussen. Nationaal maakt onder andere Kensington. Draaiden ze net nog kans op de top 40 award voor beste live act. Maar ook Cloud, Agda en Munnik, Bankzitter, Suzanne Freek. qmusic.nl/stem. En doe dat snel, want over 2,5 week is het zover. Op 20 maart. Dan gaan wij weer in Rotterdam een feestje vieren. Ik kreeg vandaag het appje ook dat mijn pak klaar ligt. En ik heb verder geen flauw idee wat voor pak het is. Van de afgelopen jaren wist ik van tevoren dat ik een rood pak zou dragen. Het enige wat ik nu weet is dat het een maatpak is. Dat mijn lengte opgemeten is, al mijn maten zijn genomen. Ik weet helemaal niet of het dit jaar rood is, of zwart, of donkerblauw, of geel met paarse stip. Ik heb geen flauw idee. Donderdagmiddag om 2:30, dan mag ik het gaan passen bij de mannen die het voor mij helemaal op maat hebben gesneden. En dan kan ik je het donderdagavond laten weten wat het wordt. Maar mooi wordt het sowieso. Laatste tickets te kopen, qmusic.nl. Daar kun je terecht of via de Qmusic app. Dan ga je kijken naar onder andere Douwe Bob, Pommelien Thijs, Kensington, Cloud Zoe, Levi Bente en Miles Smith. Dat zijn onder andere de artiesten die je dit jaar ziet optreden daar. Deze vrouw was er 2 jaar geleden nog. Kijk, zo'n hitshow is het dus, hè, Rotterdam Ahoy. Loreen, dit is It Love, thank you. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. Van Loreen. Komt een bericht binnen van Joyce. Hey Doreen, hoe gaat het met Anton? Ik hoop beter dan 2 jaar geleden tijdens dit interview dat hij had met Loreen. Which artist who's performing tonight do you want to collaborate with? Say that question again, my love. Sorry. Which artist who is performing tonight would you like to collaborate with? With okay. Oh, okay. Tell me which artists are playing. Marco Schuitmaak. Anton stond aan de rode loper. Hij mocht er alle grote sterren van die avond spreken. Dat was dus 2 jaar geleden in Rotterdam Ahoy. En hij stelde dus een vraag met wie Loreen graag wilde samenwerken van de artiesten die avond zouden optreden. Marco Schuitmaker was haar antwoord. Dat duet is er nog niet gekomen. Hoe gaat het met Anton? Het gaat goed. Het gaat met een stijgende lijn. Hij is nog niet klaar om weer helemaal deel te nemen aan de middagshow. Maar we zien hem gelukkig iets vaker hier een kopje koffie drinken op de redactie. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater.

Dit is het staartje van de Q-middagshow en het staartje van de avondspits met vertragingen langer dan 15 minuten. Het is er maar één op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Deil en Wannenooijen, 6 kilometer, 20 minuten. Ja, vanavond kan het lokaal mistig worden. Het koelt af naar 1 tot 5 graden, maar morgen opnieuw veel zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Evie heeft het laatste nieuws. Goedenavond. Na de flatbrand in Bergen op Zoom kunnen nog steeds niet alle bewoners terug naar huis. 3 appartementen hebben zoveel rook- en waterschade dat ze niet meer bewoonbaar zijn. Door die brand vanmorgen moesten meerdere mensen hun appartement uit. Het vuur lijkt te zijn aangestoken door een bewoner die al langer voor problemen zorgde. De vakbonden gaan acties voorbereiden omdat ze boos zijn over de pensioenplannen van het nieuwe kabinet. Bonden FNV en CNV die hadden vandaag een kennismaking met het nieuwe kabinet. Nou, ze zijn na een kwartier boos weggelopen. Het kabinet wil de AOW-leeftijd sneller verhogen. De bonden willen dat helemaal van tafel hebben. Op veel plekken in ons land ging vandaag weer het luchtalarm af. Ja, elke eerste maandag van de maand is dat. Dan wordt het getest om te kijken of alles het doet. Nou, niet overal. Dus in Flevoland en in Gooi- en Vechtstreek ging vanmiddag het luchtalarm niet af. De veiligheidsregio die gaat over die sirenes. Die zegt ook niet te weten hoe het komt. In de rest van Nederland ging het wel goed. Grappig. Ik denk dus iedere maand, waarom doen we dit? Waarom is dit nodig? Als je weet dat het werkt, dan werkt het toch. Maar blijkbaar is het echt nodig om dit iedere maand te blijven testen. Want je ziet wat er gebeurt als het dus niet getest wordt. Dan kan het dus zijn dat het er op een gegeven moment een ramp gebeurt dat het niet afgaat. Ja, het is gewoon protocol. Ik heb het vandaag ook niet gehoord. Ik zit even te denken. Ik wist dat het de eerste maandag van de maand was. Maar meestal loeit het erg bij mij in de buurt ook wel luchtalarm af. Ja, ik heb het eigenlijk ook niet gehoord. Misschien wordt het rijtje met plekken waar het niet afging nog wel langer vandaag. Een wereldberoemd kunstwerk moet worden schoongemaakt vanwege zweet. Ik vind het een heel goor bericht. Ja, nou ja, het is wel bijzonder. Het is het plafond van de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad. Echt superberoemd, hè, met die schilderingen van Michelangelo. Ja. Maar daar zit dus een dun wit laagje zout op. En dat is zweet. En dat komt door al die miljoenen toeristen die daar komen. Al dat, dat zweet, dat gaat de lucht in, dat verdampt natuurlijk. Ja, en dat zorgt dus voor een laagje zout. Op dit moment worden de ruim 500 jaar oude werken allemaal schoongeboend. Ik zou dus alleen maar nog meer zweten als ik zou weten dat ik dat werk zou moeten schoonmaken, toch? Zo, ja. Je bent dan bezig met een van de meest iconische kunstwerken ter wereld. Ik zou dat denk ik niet droog houden. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. Met het hitdossier van maandag 2 maart 2026. Zometeen op nummer 1 het huidige goud uit de lijst. Op 2 krijg je de nieuwste top 40 hit van Samber. En op 3 Aperture van Harry Styles. Eerst een nieuwe binnenkomen in de lijst van Juste, Jack Style en Yone. Met een remix op Turn the Lights Off halen ze eerder al vol overtuiging alle 10 rondes van Repeat of Niet. Nu hebben ze debuut te pakken in de top 40 sinds afgelopen vrijdag. Daarom Turn the Lights Off vanavond op nummer 4. I said, ooh. We live. een beroerd nummer. Stuurt Ruben in de Q-app. Nou Ruben, dan zal het jou vast vergullen van blijdschap dat aanstaande vrijdag het hele album van Harry Styles eindelijk uitkomt. Dat we meer horen dan Aperture alleen. Dit is namelijk de eerste single. Afgelopen weekend kwam er wel een tweede nummer van het album naar buiten. Werd namelijk onverwachts gedraaid door Fred Again tijdens zijn set in Londen. Luister even mee. Fans speculeren nu online dat het nummer mogelijk Coming Up Roses heet. Al is dat dus nog niet bevestigd. Aanstaande vrijdag weten we het zeker. Top 40 update. Nummer 2 van vanavond is voor de nieuwste top 40 hit van Somber, Homewrecker. Aantal gelukkigen gaat vanavond die track live horen. Hij treedt namelijk vanavond op in AFAS Live. Show is stijf uitverkocht, al maanden trouwens ook. Op Ticketswap zoeken nu ruim 12.000 mensen nog een ticket, terwijl er maar 6.000 mensen in die zaal passen. Mocht je onderweg zijn, dan ga ik er voor je draaien. En voor al die andere mensen die heel graag een ticket willen, die 12.000 mensen die nog kaarten zoeken, misschien een schrale troost dat Homewrecker vanavond op nummer 2 staat. Somber in de update. In met Juste, Jack Staes en Joan. Turn the Lights Off op 4. Aperture Hairstyles 3 en Homewrecker van Summer op 2. Dan de nummer 1 van vanavond is voor het huidige goud uit de lijst. Wederom voor Bruno Mars. Zijn nieuwe album The Romantic kwam afgelopen vrijdag uit. volgende nog. Komende vrijdag Harry Styles. Afgelopen vrijdag die andere superster, Bruno Mars. Van de 9 liedjes die daarop staan, ja, steekt er voor mij 1 met kop en schouders bovenuit. Uiteraard I Just Might. Maar daarnaast On My Soul. Dit is lekker, man. Morgen weer zo'n ongelooflijk lekkere lentedag. Beloof me even 1 ding. De radio gewoon de hele dag op Q Music. Maar ergens even een momentje vinden om dit liedje heel hard aan te zetten. On My Soul, Bruno Mars van het nieuwe album The Romantic. Dan zit je er helemaal lekker in. Sowieso staan er nog veel meer lenteliedjes op dat album The Romantic. Waaronder de huidige nummer 1 van Nederland. 6 weken lang al. I Just Might. De top 40. Bruno Mars, back with another one. Nummer 1. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, weken nummer 1, dus ook nummer 1 vanavond in de top 40 update. Thank you. Bij Q Music. Gekleed in een nieuwe trui. Joost Swinkels. Dankjewel. Ja, dat is een mooie trui. Ja, dat is een mooie trui. Goede kleur ook. Bij een sample sale gekocht. Sample sale. Dat moet je even uitleggen voor de mensen die niet in de Randstad wonen. Nou, dat is dus een merk. En dat zijn vaak merken bij elkaar. Die soms bij elkaar in de straat zitten. En die besluiten dan om een restproduct. Eigenlijk hun overige, hoe noem je dat, voorraad. Ja. Die gaan ze dan van de hand doen voor een bodemprijsje. Echt leuk is dat. Ja, maar ik heb mij toch gezworen om daar eigenlijk nooit meer naartoe te gaan. Want vaak valt het tegen. Maar wat is er misgegaan? Hoezo was je dat dan toch? Ja, omdat ik me dan toch weer had laten verleiden. Want er zaten toch wel twee merken tussen waarvan ik dacht... Oké, dat vind ik toch leuk om te doen. Ja. Jij hebt er ook een pak van Bonnesoet. Oh ja. Heel mooi. Zeker. Dus, maar als je dat voor een dun prijs kunt kopen... Ja, is lekker. Dan ben je wel spekkoper. Ja, scheelt echt. Dus ik dacht, ik ga toch maar weer op de fiets. Moest naar Amsterdam-Noord met het pontje. En toen stond ik daar in de rij en toen op een gegeven moment dacht ik... nu mogen we naar binnen, het regen. Ik dacht, fijn, we gaan droog staan en nu gaat het shoppen beginnen. Nou, ik stond dusdanig achter in de rij dat het op een gegeven moment werd gestopt. Zo van, oké, laten we de mensen die nu binnen zijn heel even winkelen. Ja. Al waar ik toekeek naar de mensen die voor mijn neus alle goede dingen eruit hadden. Oh, echt waar? Dus je zag ook gewoon wat ze meenamen. Ja, dus ik keek vanaf een balustrade zo naar beneden. En dan kreeg je mandje voor mandje, mocht iemand weer aansluiten. Maar dus op een gegeven moment je denkt, blijf met je fikken van die pet af. Ik wil die pet, ik wil die pet. Nou, het blijkt, ze hebben zoveel liggen... dat ook die pet er 16 keer ligt. Ik wil die trui. Dankbaarheidsmomentje. Je mag wel even aan. Ik ga niet jouw kleren aantrekken. Ik ben aan de beurt. Het is heel kort. Ik ben vandaag een rondje gelopen met mijn zoon Boris uiteraard. Zonnetje scheen hartstikke lekker. Ja. Daar ben ik niet dankbaar voor. Niet eens, want dat doe ik namelijk iedere dag. De rest van mijn leven. Maar ik dacht, het is echt waar. Ik dacht, 1 minuut voordat ik het zag, dacht ik... ik hoop dat ik ergens een ijsje kan kopen. Oh ja. En een minuut later... sla ik de hoek om van de straat waar een van de allerbeste ijssalons van Utrecht zit. Roberto. En ik dacht, nou, dit zal wel niet open zijn. Het was een uurtje of 11:15. Was open. Oh, mango en kaneel. Oh. Heerlijk. Dat is lekker. Hè? Echt een super dag. Dat is super dag. Zometeen na 7:00, gekleed in een nieuwe trui. Joost Winkels. Arno van Buren, Chef Special, Larger Than Life. Hoor je het? Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Hak groenteconserven, een pot, pak of zak, 60% korting. En Vivera, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus. Nu bij Coolblue. Spiksplinternieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot €200 opslagvoordeel en tot €100 Samsung tegoed. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals A-merk gekoelde high-protein zuivel. Nu 1+1 gratis. En dubbelfris, ook 1+1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppot aardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1+1 gratis. Jumbo. Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. De Lidl deal.